ใครเคยกระโดดใส่น้ำบ้างแล้วกระโดดผิดท่าเอาแผ่นหลังทั้งแผ่นเนี่ยนะลงน้ำปะทะเต็มที่เลยนะเป็นยังไงเจ็บนะแบบนั้นน่ะจะว่าไม่แข็งก็ไม่ได้แข็งจริงๆอ่ะถ้าลงผิดถ้าอาจจะถ้าสูงมากอาจจะตายก็ได้นะอันนี้อย่างหนึ่งนะเพราะปฐวีธาตุที่ใดอาโปธาตุมากที่นั่นจะเหลวเตโชธาตุปฐวีก็เหลวถ้าเหล็กนะถ้าเหล็กถ้าความร้อนเต็มที่เลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรเป็นน้ำเป็นเหลวไปเลยนะกลายเป็นน้ำไปเลยแต่ถ้าปฐวีลดลงมันแข็งอีกนั้นปฐวีนั้นเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าต้องเป็นไปกับสสัมภาระแต่ที่กล่าวลักษณะเนี่ยนะลักษณะปฐวีเนื่องจากมันไม่เหมือนอย่างอื่นเท่านั้นเองนะมันไม่เหมือนน้ำคือโดยลักษณะนะมันไม่เหมือนน้ำไม่เหมือนไฟไม่เหมือนลมแต่บุคคลใดไม่สามารถหาปฐวีโดยปราศจากสสัมภาระไม่ได้เพราะปฐวีมีที่ใดที่นั่นจะต้องมีสสัมภาระสสัมภาระแบ่งเป็นภายในกับภายนอกภายในก็คือนับเนื่องในกายเนี้ยนับเนื่องในกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าปฐวีภายในสสัมภาระปฐวีภายในถ้าสสัมภาระภายนอกล่ะก็แผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าภูเขาโต๊ะเตียงต่างทั้งหลายนี่ก็เป็นปฐวีภายนอกถ้าภายนอกมันอยู่ข้างอยู่ในกายอ่ะว่าไงแว่นตานี่เป็นปฐวีไหมภายนอกนาฬิกาก็ปฐวีภายนอกฟันปลอมด้วยนะโอ้ลึกซึ้งมากเหล็กดามที่อยู่ในกระดูกพวกเหล็กดามที่อยู่ในกระดูกอย่างเงี้ยนะก็ด้วยแหละว่างั้นเนี่ยพวกตุ้มหูพวกอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยพวกนี้ก็เป็นภายนอกอ่ะนะเพราะมันเกิน20แล้วนะพอแค่20ก็พอนะคัมภีร์ท่านว่างั้นน่ะทีนี้พวกปุถุชนที่สำคัญในปฐวีเนี่ยนะสำคัญปฐวีหนึ่งทั้งลักษณะปฐวีก็สำคัญสสัมภาระปฐวีก็สำคัญนิมิตปฐวีคือนิมิตกสิณก็สำคัญผิดตลอดจนถึงสมมุติเทวดาปฐวีเทวดาเนี่ยนะพวกนี้ก็สำคัญผิดเพราะฉะนั้นในอธิการนี้อธิการนี้อธิการไหนอธิการว่าปุถุชนย่อมสำคัญหมายธาตุดินมันสำคัญทั้งธาตุดิน4ประเภทเลยปุถุชนนั้นย่อมหมายรู้ปฐวีอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาปฐวี4อย่างเหล่านั้นน่ะโดยเป็นปฐวีเขาก็สำคัญว่าเป็นปฐวีล่ะย่อมหมายรู้ปฐวีย่อมรู้โดยส่วนแห่งปฐวีครั้นถือเอาตามโวหารของโลกแล้วย่อมหมายเอาด้วยสัญญาวิปลาสว่าเป็นปฐวีเมื่อปล่อยวางส่วนแห่งปฐวีไม่ได้อย่างนี้แหละย่อมหมายรู้เอาส่วนแห่งปฐวีนั่นโดยในเป็นต้นว่าปฐวีนี้เป็นสัตว์หรือว่าเป็นของสัตว์เพราะเหตุไรท่านจึงไม่ควรกล่าวไว้ว่าเอวังสัญชาณติเพราะว่าปุถุชนเนี่ยเหมือนคนบ้าเขาย่อมยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งปุถุชนเนี่ยสำคัญอะไรก็ได้นะสำคัญผิดยุ่งไปหมดเลยนะนี่ดีว่าเราศึกษาธรรมะบ้างมันลดไปตั้งเยอะแล้วนะจริงๆถ้าไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหมันจะสำคัญผิดอะสารพัดสำคัญเลยจริงๆไหมอย่างในเรียนเรื่องมงคลเนี่ยปุถุชนสำคัญแม้กระทั่งเอาฝุ่นมาเจิมตรงนั้นตรงนี้เออนี่มงคลหรือกินผลอะไรกินอะไรสักอย่างหนึ่งเออนี่จะทำให้บรรลุนะเนี่ยจะทำให้บริสุทธิ์เพราะกินผลหมากรากไม้กินเง่ามันไปต้นเนี่ยนะสรรหามาคิดสารพัดคิดเนี่ยปุถุชนเนี่ยเชื่อเคยไหมสมัยที่ถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมะใช่ไหมคิดไปคิดมาเรามันใครวะเนี่ยไม่เด็กๆบางทียังคิดเล่นๆอยู่เลยนะนี่ไปยังไงเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคิดตามภาษาโมหะมันนำอ่ะนะนั้นปุถุชนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดตามถ้าเราเข้าใจเรื่องของพระอริยะนะจึงจะเห็นความบ้าของปุถุชนมากเท่านั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องพระอริยะนะมันก็เหมือนกันไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครนะอีกอย่างหนึ่งเหตุอันต่างด้วยความเป็นผู้ไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละจัดเป็นตัวการในการกำหนดหมายนี่นะที่สำคัญนะที่ปุถุชนสำคัญในปฐวีธาตุเป็นต้นเนื่องจากว่าเขาไม่เห็นพระอริยะเขาไม่สดับธรรมะของพระอริยะเขาไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะเขาไม่มีวินัยของ พระอริยะเมื่อเขาไม่มีคุณธรรมดังกล่าวไปปุถุชนนั้นจึงสำคัญหมายผิดไปเนี่ยนะทีนี้เขาสำคัญปัทวีทั้ง4ประการเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งลักษณะปัทวี2สสัมภาระปัทวี3อารมณปัทวี4สมมุติปัทวีเนี่ยนะทีนี้มาดูวิธีสำคัญของเขาว่าสำคัญแบบไหนที่ผ่านมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าที่เขาสำคัญเนี่ยนะตอนแรกเขาก็ถือเอาแบบโวหารของชาวโลกก่อนใช่ไหมตามมาด้วยสัญญาวิปลาสรับรู้แบบโวหารของชาวโลกก่อนแล้วตามมาด้วยสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของจิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสเพราะว่าถ้ามันมีกำลังมากกว่าสัญญาวิปลาสเป็นจิตตวิปลาสถ้ามีกำลังกว่าจิตตวิปลาสก็เป็นทิฏฐิวิปลาสก็สำคัญว่าเที่ยงบ้างสุขบ้างงามบ้างอัตว่าเป็นอัตตาบ้างโดยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าวิปลาสนั้นสัญญาวิปลาสก็สัญญาว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอัตตามาดูบทว่าปฐวิงปฐวิโตสัญญตวาที่แปลว่าย่อมหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินนะปฐวิงปฐวิโตสัญญตวาเนี่ยนะสัญญตวาแปลว่าย่อมหมายหรือสำคัญหมายสัญญานะปฐวิโตโดยความเป็นธาตุดินนะปฐวิงก็คือธาตุดินนั้นย่อมสำคัญปฐวิงซึ่งปฐวีโดยความเป็นปฐวีอธิบายความว่าปุถุชนนั้นย่อมกำหนดหมายแผ่นดินนั้นด้วยสัญญาที่วิปริตอย่างนี้แล้วสัญญาวิปริตคือสัญญายังไงตัวนะสัญญาตัวนี้คือสัญญาว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่ายั่งยืนเพราะฉะนั้นกำหนดด้วยสัญญาวิปริตอย่างนี้แล้วต่อมาย่อมสำคัญคือกำหนดให้ต่างออกไปได้แก่ยึดถือโดยประการต่างๆคือโดยประการอื่นด้วยกิเลสเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิที่มีกำลังซึ่งท่านกล่าวไว้ด้วยนามรวมว่ามัญญนาเรียกรวมๆว่าสำคัญเนี่ยนะตามพระบาลีว่าก็ส่วนแห่งกิเลสเครื่องเนื่นช้ามีสัญญาเป็นต้นเหตุในท่านก็ยกข้อความมาจากกาลหะวิวาทสูตรเนี่ยนะในเล่ม25นะหน้า600หน้า506พอจับใจความได้แล้วนะว่าสูตรมีปฐวี4นะทวนครั้งหนึ่ง1สะลักษณะลักษณะนี้เรียกว่าพูดแบบบาลีนะถ้าแบบไทยเขาเรียกว่าลักษณะใช่ไหมไทยๆเรียกลักษณะขอไข่ในภาษาไทยบางทีชอบแปลงไปเป็นสฤษีสองสะสัมภาระถ้าใครเดินทางบ่อยๆนี้ถ้าใช้คำว่าสัมภาระนี่นึกออกเลยใช่ไหมเยอะอ่ะสามอารัมมณะอารัมมณะนี่วงเล็บไว้หน่อยก็เกี่ยวกับเรื่องกสิณสี่สมมติสมมติก็เป็นชื่อของเทวดาเนี่ยนะก็คือโวหารนั่นเองใน4ประการเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งอะไรพวกนี้ในฐานะอารัมมณะปัจจัยเป็นที่ตั้งแห่งโวหารโวหารก็คือคำพูดที่ไว้เรียกกันเป็นคำพูดที่เอาไว้ใช้ในโลกอะนะมีโวหารอย่างนี้เข้าแต่ปุถุชนนั้นก็เกิดสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสในพวกนี้ว่างามเที่ยงสุขอัตตาพอสำคัญตัวงามเที่ยงสุขอัตตาเนี่ยนะเป็นสำคัญด้วยอะไรเพราะสัญญาวิปลาสอันนี้เป็นปัจจัยนะให้เกิดตัณหามานะทิฏฐิก็ทวีนี้เป็นที่ตั้งของคำพูดเอาไว้สื่อกันใช่ไหมเพราะโวหารนี่ไว้สื่อกันเอาไว้พูดคุยกันธรรมดาทั่วๆไปทีนี้ปุถุชนเนี่ยเนื่องจากตัวเองไม่เคยทำปริญญาในปัทวีดังกล่าวทั้งหมดก็เลยเกิดสัญญาวิปลาสสำคัญว่าเที่ยงงามเที่ยงสุขอัตตาด้วยอำนาจต ันหามานะแล้วก็ทิฏฐิตันหาถ้าลักษณะของตันหาเนี่ยนะตัวตันหาเนี่ยขณะใดที่เกิดคิดว่างามเที่ยงสุขอัตตาเนี่ยขณะนั้นเนี่ยตันหาแน่นอนทีนี้พวกนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งมานะใช่ไหมเกิดการเปรียบเทียบกันถ้าอัตตาเนี่ยน่าทิฏฐิเนี่ยตรงตัวปุถุชนเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำปริญญาแต่ที่สำคัญที่ตรงนี้อรรถกถายกมาจากพุทธพจน์ในกัลหะวิวาทสูตรเนี่ยยกให้สัญญาเป็นใหญ่ว่าสัญญานี่มันเป็นที่ตั้งตัณหามานะทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิมันจะทำปะปันจะทำแปลว่าทำที่ทำให้เนิ่นช้าเนี่ยนะตัณหามานะทิฏฐิเรียกว่าปะปันจะทำเพราะทำให้เนิ่นช้าของเราไม่ค่อยรู้สึกรีบที่จะนิพพานก็เพราะตัวนี้นะจะรีบไปไหน เพราะว่าสวิตกเนี่ยท่านบอกว่าพระอริยะเนี่ยนะมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีใช่ไหมยินดีในธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าอันนี้เป็นชื่อของนิพพานนิพพานเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเนิ่นช้าถ้าอย่างอื่นนะทำให้ช้าหมดอะนี่ถามว่าในบรรดาปัทวี4ประการเนี่ยนะเราสำคัญผิดในอะไรมากที่สุด1ลักษณะปัทวี2สสัมภาระปัทวี3อารัมมณปัทวี4สมมุติปัทวีถ้าแบบเราที่เห็นกันอยู่ก็สสัมภาระนะชี้ชัดอีกนิดหนึ่งว่าสสัมภาระนี่แบ่งออกเป็น2ใช่ไหมภายในกับภายนอกนี่นะเพิ่มอีก2ทีนี้ถ้าเทียบระหว่างภายในกับภายนอกอะไรมากกว่ากันภายในมากกว่านะในอรรถกถาหน้า65ย่อหน้ากล่าวว่าก็เพื่อจะทรงแสดงความสำคัญเหล่านั้นของเขาผู้สำคัญอยู่เช่นนี้โดยนัยยะอันพิสดารพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสปฐวีภายใน20ประเภทโดยนัยเป็นต้นว่าเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อก็ว่าอย่างนี้ไปเรื่อยนะนี่แหละที่ปุถุชนเนี่ยเข้าไปสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะเพราะท่านก็ยกตัวอย่างในคัมภีร์วิพังนะคัมภีร์วิพังเช่นธาตุวิพังเป็นต้นเนี่ยว่าบรรดาปฐวีสองอย่างนั้นปฐวีธาตุภายนอกเป็นไนะเมื่อกี้ภายในแล้วใช่ไหมภายในก็ผมขนเล็บฟันหนังถ้าภายนอกล่ะภายนอกก็คือที่แข็งแข็งหยาบกระด้างไม่มีใจครองเช่นเหล็กโลหะดีบกขาวดีบกดำแร่เงินมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินตราทองรูปประพันแก้วแดงทับทิมเนี่ยนะเพชรตาแมวหญ้าท่อนไม้ก้อนกรวดทรายกระเบื้องแผ่นดินหินภูเขาอันนี้เรียกว่าอะไรปฐวีภายนอกเนี่ยนะปฐวีภายนอกที่สัตว์ทั้งหลายติดข้องยึดติดเนี่ยนะและตรัสนิมิตปฐวีตรงนั้นนิมิตแผ่นดินก็คือนิมิตปฐวีนิมิตปฐวีนี่คืออะไรก็คืออารัมมณปฐวีนั่นแหละนะนิมิตปฐวีก็คืออารัมมณปฐวีแก้หนังสือนิดหนึ่งนะไอ้คำว่าในวัตถุอารมณ์ภายในเนี่ยแก้นิดหนึ่งแค่เป็นภาษาบาลีคืนว่าอัจฉตารัมมณติกะนะวงเล็บหน่อยนะในวัตถุอารมณ์ภายในอ่ะนะตรงนั้นอ่ะขีดทิ้งไปเลยแล้วทับศัพท์ว่าอัจฉตารัมมณติกะก็ในใครอ่านคำว่าในวัตถุอารมณ์ภายในนะถ้าอ่านได้นะรู้เรื่องนะของมาชมเก่งจริงๆทำบุญอะไรมาหนออัจฉตารัมมณติกะก็มาจาก3คำว่าอัจฉตะบวกอารัมมณะบวกติกะเนี่ยนะที่จริงถ้ามาดูคำแปลเนี่ยนะควรจะแปลแบบหน้า73นะดูหน้า73นะลองไปดูหน้า73ข้างตรงก่อนย่อหน้าเนี่ยเห็นไหมย่อหน้าข้างบนย่อหน้า1บรรทัดว่าอานิมิตอาโปในหมวด3แห่งอัจฉตารมณ์นะควรจะแปลแบบนี้ ว่านิมิตปัทวีในหมวด3แห่งอัจฉัตตารมณ์ถ้าจะแปลโดยพยัญชนะที่สมบูรณ์เนี่ยแปลแบบนี้จึงจะถูกนะในหน้า73นี่ก็แปลถูกนะแต่ว่าหน้า65นี่ทับศัพท์ไว้เลยดีทันไหมคำว่าอัจฉัตตารมณ์หรืออัจฉัตตารมณติกะเนี่ยเป็นยังไงอัจฉัตตารมณติกะหมายถึงรูปาวจรฌานที่เป็นกุศลวิบากกิริยาเนี่ยมีอารมณ์ภายนอกเช่นปฐวีเป็นต้นเนี่ยแหละเรียกว่าอัจฉัตตารมณติกะนะอัจฉัตตารมณธรรมาปหิทธารมณธรรมาอัจฉัตตาปหิทธารมณธรรมาเนี่ยนะในมติกาตัวอัจฉัตตารมณติกะเนี่ยนะหมายถึงคำนี้นะอันนี้หมายถึงฌานใช่ไหมฌานที่เป็นรูปฌานอ่ะนะรูปฌานฌานที่1ที่2ที่3ที่4ก็คือ1 2 3 4ฌานที่1 2 3 4เนี่ยนะที่เป็นรูปฌานเนี่ยโดยชาติมีอะไรบ้างฌานรูปฌานทั้งที่เป็นกุศลวิบากกิริยาเนี่ยนะมีอะไรเป็นอารมณ์ปฐวีกสิณมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์รูปฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ทั้งที่เป็นกุศลวิบากกิริยานี้เรียกว่าอัจฉัตตารมณะนะคือตัวฌานเนี่ยอัจฉัตตารมณติกะนะติกะนี่แปลว่าหมวด3นะหมวด3แห่งเข้าหมวด3เต็มนี่มีอะไรบ้าง1อัจฉัตตารมณธรรมา2พหิทธารมณธรรมา3อัจฉัตตารมณาอัจฉัตตพหิทธารมณธรรมาเคยฟังสวดพระสวดในงานศพนะเขามี3ติกะนะมี3นะ1ทวนอีกครั้งหนึ่งนะ1อัจฉัตตาอัจฉัตตารมณธรรมาก็คือธรรมที่มีอารมณ์ภายในธรรมที่มีอารมณ์ภายในเช่นวิญญาณัญจายตนะมีอารมณ์ภายในเนวสัญญานาสัญญายตนะพวกนี้ก็มีอารมณ์ภายในอย่างที่สองพหิทธารมณธรรมามีอารมณ์ภายนอกเช่นจักขุวิญญาณเป็นต้นนี่มีอารมณ์ภายนอกโดยส่วนเดียวแต่ถ้าเป็นกุศลอกุศลทั่วๆไปรับอารมณ์ได้ทั้งภายในและภายนอกถ้าเป็นพวกรูปฌานทั้งหลายนะที่เป็นกุศลวิบากกิริยาที่ไม่ใช่อภิญญาเนี่ยฌานในจิตทั่วๆไปมีอารมณ์เป็นภายนอกภายในนี่อะไรก็คือพวกธรรมที่อยู่ในภายในนะแต่พวกปฐวีนี่นับเป็นอายตนะภายนอกใช่ไหมก็คือมีอายตนะภายนอกเป็นอารมณ์เรียกว่าพหิทธารมณธรรมาพันพวกปฐวีกสิณเนี่ยนะอยู่ในอัจฉัตตารมณติกะก็คือประเภทพหิทธารมณธรรมาเป็นได้ทั้งปฐมฌานก็ได้นะเพราะว่าปฐวีกสิณเนี่ยเป็นอารมณ์ของปฐมฌานก็ได้เป็นอารมณ์ของทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็ได้หมดเลยนี่เราพูดโดยอารมณปฐวีเพราะว่าตัวอารัมมณปัทวีเป็นอารมณ์ของฌานได้ทั้ง4ฌานมันข้อความในหน้า65เน้นอธิบายปัทวีเหล่านี้นะคือเน้นอธิบายปัทวีทั้ง4ประเภทดังกล่าวไปปุถุชนนี่สำคัญเอ้าเจ๊บ่าว พระอาจารย์คะอัจฉัตติการัมมณติกะนี่อัจฉัตติกานี่มันแปลว่าภายในไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมมันไปเป็นภายนอกเป็นปัทวีภายนอก คือต้องดูคำว่าติกะเป็นประมาณแปลว่าหมวด3แห่งอัจฉัตตารมณะเพราะนั้นก็หมวด3ก็1คือเช่นเขาพูดว่ากุศลติกะอย่างนั้นเคยได้ยินนะกุศลติกะประกอบไปด้วย1กุศล2อกุศล3อัพยากตะนี้ทั้ง3อย่างนี้เรียกว่ากุศลติกะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกี่ยวกับมติกาเพราะไอ้คำว่าติกะตัวนั้นบอกถึงว่าเป็นติกะมาติกาทีนี้ติกะมาติกานั้นอ่ะหัวข้อชื่อของมาติกาเนี่ยคืออะไรนะว่าอยู่ในกลุ่มมาติกาไหนใน22ติกะเนี่ยนะ เพราะติกะมาติกามีอยู่22ติกะ แล้วมันไม่ได้เป็นกลุ่มของภายในหรอคะอัจฉัตตาเนี่ย ก็มันมี3ไง1นะเช่นมีอารมณ์เป็นภายใน2มีอารมณ์ภายนอก3รับอารมณ์ทั้งภายในทั้งภายนอกมันมี3คำเนี่ยคือชื่อเต็มๆคำว่าติกะมี3คำ1มีอารมณ์เป็นภายใน2มีอารมณ์เป็นภายนอก3ทั้งภายในทั้งภายนอกตรงนี้เน้นไปที่ติกะอย่างเช่นคำว่าสักกายทิฏฐิยังไงนะเอาทิฏฐิเป็นประมาณติกะตรงนี้ก็มีคำว่าติกะอยู่ด้วยก็ถือเอากลุ่มติกะเป็นประมาณ ท่านอาจารย์ครับ วิปลาสมันมีอยู่3สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสที่ท่านอาจารย์เขียนบนกระดานว่าสัญญาวิปลาสก่อให้เกิดความเห็นผิดในเรื่องงามเที่ยงสุขอัตตาแล้วก็จิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสนี้มีความเห็นผิดอย่างเดียวกันหรือเปล่าว่างามว่าเที่ยงสุขว่าอัตตา อย่างเดียวกัน อย่างเดียวกันนะฮะ แต่ว่าสัญญาวิปลาสท่านถือว่าอย่างเพลาหมายความว่ากำลังอ่อนมากจิตตวิปลาสมีกำลังกว่าสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมีกำลังกว่าวิปลาสทั้งปวง เพราะนั้นมันได้ในบางแห่งแทนที่จะเขียนว่าอนิจจังวิปลาสเขียนเป็นสัญญาวิปลาสไป ถ้าใช้ศัพท์นี้กว้างที่สุด กว้างกว่า คือพูดไว้กว้างที่สุดแล้ว อันนี้แปลว่าถ้าใช้คำว่าสัญญานำหน้านี่คลุมได้หมดกว้างกว่า ใช่เพราะว่ามันละเอียดกว่าสัญญาละเอียดกว่าจิตละเอียดกว่าทิฏฐินะคำว่าเพลาในที่นี้มันไม่มีกำลังแรงแต่มันละเอียดกว่าละยากกว่าเพื่อนไอตัวสัญญาวิปลาส ตัวสัญญาเนี่ยครับ ทิฏฐิวิปลาสนี่พระโสดาบันละได้หมดแล้วแต่สัญญาวิปลาสพระโสดาบันยังละไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะยังเหลือตั้งหลายส่วน อ๋อต้องดูได้ว่า คือตัวสภาวะที่วิปลาสเนี่ยนะคือตัวสัญญาตัวจิตและตัวทิฏฐิสภาวะที่มันไปวิปลาสนะทีนี้มันวิปลาส4เรื่องไม่งามว่างามไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาเจนบอลทีนี้ใน3อย่างเนี่ยนะสัญญาวิปลาสท่านถือว่าเพลากว่าอย่างอื่นไอ้คำว่าเพลานี่หมายถึงว่ามันไม่มีกำลังเหมือนกับทิฏฐิวิปลาสแต่ละยากกว่าพระผู้ที่ละสัญญาวิปลาสได้เด็ดขาดคือพระอรหันต ์อ๋อเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าอริยบุคคลประเภทไหนที่ละอะไรได้บ้างในสี่อย่าง เจริญธรร มขอบคุณ วิปลาสทั้ง3อย่างทั้งสัญญาจิตแล้วก็ทิฏฐินี่เกิดพร้อมกันไหม ถ้าที่ใดมีทิฏฐิวิปลาสเนี่ยนะที่นั่นก็ไม่น่าห่วงว่ามีสัญญาวิปลาสไม่มีจิตตวิปลาสก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นโทสะมูลจิต ทีนี้ก็มีผู้ถามว่าถ้าโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยเป็นวิปลาสไหมเราก็มาถามง่ายๆว่าขณะที่โทสะเกิดนะสำคัญว่างามไหมสำคัญว่าเที่ยงไหมสำคัญว่าสุขไหมสำคัญว่าเป็นอัตตาไหมคือวิธีคิดนะว่าโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันสำคัญใน4ประการนี้ไหมถ้ามันสำคัญใน4ประการก็ถือว่าเป็นวิปลาสถ้าไม่สำคัญก็ไม่วิปลาสนะทีนี้ก็เพราะว่าคัมภีร์ก็ยังไม่พบตรงๆเลยนะแต่ก็มีในฎีกาปฏิสัมภิทามรรคที่พูดถึงวิปลาส80ท่านก็คำนวณให้ดูนะแต่ว่าตัวเลขนี้เรายังหาไม่ได้จริงๆว่าต้นสายปลายเหตุเอาตัวไหนมาเป็นตัวไหนบ้างนะเพราะท่านพูดวิปลาสไว้80อะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าขณะโทสะเกิดเนี่ยสำคัญไหมว่าสวยสำคัญว่าเที่ยงไหมสำคัญว่ายั่งยืนสำคัญว่างามไหมสำคัญว่าอัตตาไหมถ้าโทสะเกิดเนี่ยนะก็อันนี้คือวิธีที่เราจะพิจารณาแต่ว่าในคัมภีร์ไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นยังไงนะว่าเกิดร่วมกับจิตดวงไหน ขณะที่มีวิปลาสในความงามความเที่ยงสุขและอัตตานี่ไม่ได้เป็นขณะเดียวกัน คือก็มนสิกในสิ่งเดียวเนี่ยนะสามารถมนสิการได้4อย่างที่เรียกว่าคนละมนสิการกันมนสิการว่าเที่ยงก็อย่างหนึ่งมนสิการว่างามก็อย่างหนึ่งมนสิการว่าสุขก็อย่างหนึ่งมนสิการว่าเป็นอัตตาก็อย่างหนึ่งสิ่งเดียวกันสามารถมนสิการได้4อย่างก็อยู่ที่มนสิการ คือตรงนี้อาจจะมีซับซ้อนอยู่หน่อยนะครับคือถึงแม้ว่าเกิดโทสะแล้วจะบอกว่าไม่วิปลาสเนี่ยถึงแม้ไม่วิปลาสแต่ก็ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงได้ตรงนี้ครับที่ซ่อนๆอยู่อ่ะ ไม่มีโมหะแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องมีปัญญา ก็อย่างมหากุศลญาณวิปยุตเนี่ยนะหรือวิจิตอื่นๆเนี่ยนะตั้งแต่พวกทวิปัญจะหรืออเหตุกจิตที่อเหตุกจิตกับพวกกุศลวิบากกิริยาที่เป็นญาณวิปยุตเนี่ยนะไม่มีโมหะเลยใช่ไหมมีปัญญาประกอบไหมไม่มีไม่โง่แต่ก็ไม่ฉลาดอย่างพวกโทสะมูลจิตขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเขาวิปลาส4ประการไหมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาละวิปลาสได้แล้วนะนะเพราะความวิปลาสนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดโทสะเนี่ยนะเพราะความวิปลาสเพราะสำคัญว่าเป็นสุขใช่ไหมแล้วตัวเองไม่ได้สุขอันนั้นก็เลยเกิดโทสะเนี่ยนะโดยอุปคือถ้าโดยชวนะที่เป็นวิปลาสเป็นปัจจัยแก่โทสะก็โดยปกตูปะนิสยปัจจัยบทว่าปัทวิงมัญญติความว่าปุถุชนย่อมสำคัญว่าเราเป็นดินคือดินอันใดเราก็อันนั้นใช่ไหมสมัยนี้เขาว่าอะไรเช่นสมองอันใดเราก็อันนั้นอย่างเงี้ยนะหรือหัวใจอันใดเราก็อันนั้นอ่ะพวกนี้สำคัญปัทวีว่าเป็นเราเนี่ยคือสิ่งนั้นอ่ะนะชี้ชัดเลยว่าเราคือสสัมภาระปัทวีอันนั้นอ่ะหรือว่าดินเนี่ยเป็นของเราอันนั้นไม่ใช่เราหรอกแต่มันในฐานะเป็นของของเราเนี่ยนะหรือว่าคนอื่นเนี่ยเป็นดินหรือว่าเป็นดินของบุคคลอื่นสมองของคนอื่นอย่างเงี้ยใช่มั้ยเขาถือว่าสมองคนอื่นอันนั้นมันเป็นของของคนอื่นเป็นบริขารของคนอื่นถ้าเคยได้ยินนะเราเคยได้ยินว่าอัตตะกับอัตตนิยะเนี่ยนะเรียนธรรมะนั้นถ้าไม่มีภาษาบาลีอยู่เลยก็ไม่ค่อยขลังทิ้งภาษาบาลีไปหมดเลยก็คิดหรือว่าจะเข้าใจอย่างที่พระองค์อยากให้เราเข้าใจมันก็ค่อนข้างยากอ่ะนะก็มีศัพท์เฉพาะศาสตร์ของเขาอยู่แล้วล่ะเขามีคำว่าอัตตะกับอัตตนิยะอัตตะนี่แปลว่าตนอัตตนิยะก็คือของตนเช่นบางคนก็บอกว่ากายเนี่ยมันคือตนเราอันใดกายก็อันนั้นกายอันใดก็เราก็อันนั้นอันนี้เรียกว่าตนใช่ไหมบางพวกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใจต่างหากมันเป็นตนกายนี่มันของตนนะก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มแบบนี้ใช่ไหมคือพวกที่ยึดถือรูปขันว่าเป็นอัตตาอันนี้ก็มีบางพวกบอกถือนามนี่เป็นอัตตารูปในฐานะเป็นของอัตตาอันนี้เรียกว่าเป็นตนกับเป็นของตนใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นภายนอกคนอื่นนั่นคือคนอื่นนะรูปอ่ะเป็นของรูปเป็นคนอื่นคนอื่นก็คือรูปคือคนอื่นคนบอกไม่ใช่จิตของเขาสิเป็นคนอื่นรูปเป็นของคนอื่นนะก็เลยแบ่งเป็นสองนะเป็นผู้อื่นเป็นของผู้อื่นแต่ถ้าคำสอนพระพุทธเจ้าตรงกันข้ามเลยใช่ไหมพระองค์บอกว่าตนก็ไม่มีแล้วของตนจักมีมาแต่ไหนเอาอะไรมาเป็นตนล่ะของเรียกว่าตนก็ยังไม่มีหาดูเถอะตนนี่มันมีอยู่ตรงไหนถ้าตนไม่มีแล้วของตนจะมีแต่ที่ไหนนี่ผู้อื่นก็เหมือนกันนะผู้อื่นน่ะคืออะไรถ้าผู้อื่นไม่มีแล้วของผู้อื่นจักมีมาแต่ไหนอันนี้ถ้าศาสนาเราจะสอนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าศึกษาไม่ดีไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วกันนี่อย่างเมื่อก่อนนะศึกษาธรรมะแรกๆโดยที่ไม่เข้าใจถึงธรรมขันธ์ธาตุอายตนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญผิดว่าเป็นตนว่าเป็นของตนอ่ะแล้วนี่ถ้าไม่ให้ว่าเราอีกก็ไม่ให้ว่าของเราอีกแล้วมันของใครล่ะกันเนี่ยนะไอความที่ไอวิปลาสมันแน่นอ่ะนะเราก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่มันจะเอายังไงกันแน่ก็ไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่ของคนอื่นด้วยทำไมมันเป็นอย่างนี้พิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยดีไม่ดีโทษคำพีซะอีกนะปุถุชนมันก็เป็นอย่างนี้แหละประกาศถึงความเป็นปุถุชนเพราะไม่เคยเอาสิ่งนั้นมาทำปริญญานั่นนะปริญญาตันติวัฏฐามิเพราะเขาไม่ได้ทำปริญญานั่นแหละถ้าทำปริญญาไปแล้วก็ใช่อ่ะปัทวีคือเหมือนนะของมาบางทีนะชอบเอาภาพถ่ายนี่เรามาขูดเล่นมันเล่นอะไรพอรูปเช่นในหนังสือพิมพ์นะรูปในหนังสือพิมพ์ไหมเราก็เอามาขูดเล่นนะมันขูดดูไปมันก็กระดาษทาสีนี่มัน แล้วถามว่ารูปภาพในนั้นอ่ะมันรูปใครแล้วมันรูปของใครอ่ะโดยสภาวะพูดแบบทั่วไปก็คือกระดาษทาสีใช่ไหมกระดาษเคลือบสีจริงๆอ่ะแล้วทำไมว่าเราว่าใครหรือว่าของใครอ่ะนะเนี่ยมาฉีกดูอ่ะมันก็กระดาษมันก็ยุ่ยอ่ะคือถ้าวิเคราะห์ไปจริงๆมันก็ไม่มีอะไรในนั้นน่ะหรือเหมือนกับอย่างพวกอย่างเครื่องเสียงสมัยทุกวันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมถ้ารื้อเอามาถอดน็อตถอดสกรูออกให้หมดเลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันของใครอย่างทีวีทั้งหลายเนี่ยเราดูโหมีพระเอกนางเอกออกมาร่ายรำกันน่าดูเลยนะคนไปจริงๆไอ้มันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันดูภาพยนตร์ในจอเหมือนกันนะดูไปดูมามันก็ไม่มีอะไรไปดูที่เครื่องฉายมันก็มีฟิล์มบางๆนิดเดียวส่องเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าวิปลาสได้ขนาดนั้นนะเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเอาวัตถุนั้นอ่ะจริงๆของวัตถุนั้นอ่ะคืออะไรเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรก็เอาแต่ความเมาของตนเนี่ยเข้าไปว่าไอ้ความวิปลาสของตนนี่เข้าไปอธิบายสิ่งนั้นทั้งหมดเลยนะเพราะไม่เคยแยกแยะในสิ่งนั้นอ่ะตามเป็นจริงของสิ่งนั้นอ่ะคืออะไรเนี่ยนะมันคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แยกว่าสิ่งความเป็นจริงของสิ่งนั้นน่ะคืออะไรเพราะฉะนั้นจะต้องมันระลึกถึงสัจจะเนี่ยนะความเป็นจริงของสิ่งนั้นคือจริงตามที่เป็นจริงกับจริงในความเชื่อมันคนละอย่างนะมิจฉาทิฏฐิมันก็จริงแต่จริงในความคิดไม่ใช่จริงตามที่เป็นจริงเนี่ยนะคำสอนเนี่ยอธิบายในลักษณะจริงตามที่เป็นจริงไม่ใช่จริงในความคิดก็สิ่งที่เราคิดมันจริงตั้งหลายเรื่องใช่ไหมตอนท้ายจริงไหมไม่ค่อยจริงอ่ะนะดูเหมือนจริงอ่ะนะแต่ก็ไม่ค่อยจริงแต่จริงแต่เหมือนฝันที่ปุถุชนสำคัญว่าเราเนี่ยเป็นดินเป็นของเราคนอื่นเป็นดินเป็นของคนอื่นก็ด้วยอำนาจตัณหามานะกับทิฏฐินั่นแหละเนี่ยนะความสำคัญ3อย่างเป็นชื่อของตัณหามานะทิฏฐิอีกอย่างนึงย่อมสำคัญปฐวีคือธาตุดินในภายในด้วยความสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิถามว่าสำคัญอย่างไรจริงอยู่ปุถุชนนี้ยังฉันทราคะให้เกิดขึ้นในผมเป็นต้นอันนี้ปฐวีไหน4อย่างผมเป็นต้นสสัมภาระปฐวีทำฉันทราคะให้เกิดในผมเป็นต้นคือยินดีเพลิดเพลินพร่ำเพ้อหลงไหลผมขนเล็บฟันหนังก็หรือซึ่งวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่างใดอย่างหนึ่งปุถุชนสำคัญปัทวีภายในด้วยความสำคัญอันเกิดจากตัณหาอย่างนี้ก็เพลิดเพลินพร่ำเพ้อหลงไหลนะผมสวยคิ้วก็สวยเล็บก็งามเนี่ยนะฟันก็สวยผิวก็งามโอ้สวยไปหมดเลยนะพวกนี้แหละลักษณะของสำคัญด้วยอำนาจตัณหาเนี่ยนะตัณหาเป็นอย่างเงี้ยโอ้สวยเพลินดูไม่เบื่อเลยเนี่ยนะก็พวกนี้ลักษณะของตัณหาเนี่ยนะเพลินมากมีความสุขในการเนี่ยการดูการเห็นนี่แหละแถวๆประสาทสัมผัสนี่แหละ